Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Yezidimiz ziyaretten gelemediz. 9. Evet. El hadisü tasya. Yuhaddesini an Malik an Yezid ibn Ziyad an Abdullah ibn Rafi' mevla ummi Selemete zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu se'le Ebu Hureyre'te an vakti salati fekale Ebu Hureyre ene uhbiruke salli zuhra iza kâne zilluke mislike vel asra iza kâne zilluke mislike vel magribe iza ragabeti şemsu vel aşa'a ma beyneke ve beyne thulisi leyl ve salli subhi bi gabesin yani'l gales. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'nın azatlı kölesi Abdullah bin Rafi Ebu Hureyre'ye namaz vakitlerini sordu. Ebu Hureyre de sana bildireyim diyerek şöyle dedi. Öğle namazını gölgen boyun kadar olunca, ikindi namazını gölgen kendi boyunun iki katı olunca, akşam namazını güneş batınca, yatsı namazını akşamın vaktinden gecenin üçte biri oluncaya kadar kılabilirsin. Sabah namazı ise karanlık iken kıl. Evet. Bu hadisin şerhiyle alakalı çok üzerinde durmayacağız. Çünkü daha önce zaten bu şerhlerin her biri geçti. Tafsilatlı bir şekilde öğlen namazının vakti olsun, ikindi namazının vakti olsun. Yani beş vakit namazın bütün vakitlerinden uzun uzadıya bahsettiğimiz için geçiyoruz. İmam Malik rahimeullah bu bapta ortaya daha önce koyduğu fıkıhları teyit etmek adına bu hadiste de güçlendirmiş. Diğer hadise geçeceğiz. Şerhe oradan başlayacağız inşallah. Evet. الحديث العاشر وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. Evet, şimdi bu hadiste geçen hadislerde olduğu gibi önce ricaller, yani hadisin senedinde var olan kişilerin kimler olduğunu anlatarak ne yapacağız? İşe başlayacağız. Burada daha önceki hadislerin ricallerinden geçen farklı bir isim söz konusu. O da Abdullah İbni Ebi Talha. İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha. Bu kimdir? Aslen kendisi Ensari'dir. Künyesi de Ebu Nüceh'dir. Medine ehlinin tabilerindendir. Kendisi küçük yaşından itibaren oralarda ne yapmıştır? İlim almaya başlamıştır. Enes İbni Malik'le karşılaşmış. Ondan ilim öğrenmiştir. Kendisi sika bir ravidir. Hadis senetlerinde ismini gördüğünüz zaman sika ravi olduğuna hükmedebilirsiniz inşallah. İbni Abdilber bununla alakalı olarak diyor ki Ebu Talha'nın dedesinin adı Zeyd İbni Sehil'dir. O da sahabenin büyüklerindendir. Zeyd İbni Sehil sahabenin büyüklerindendir. Tabii şimdi diyeceksiniz Zeyd İbni Sehil adını belki herkes yeni duydu. Belki çok az bilen insan var. Sahabenin birçok büyük ismi var. Binlerce zaten sahabe vardı ama bunların şöhreti her birinin Ebu Bekir, Ömer gibi, Osman, Ali gibi, Talha gibi herkesin bildiği insanlar değillerdi. Farklı farklı şöhreti olmayan, o dönemde bilinmeyen ama gene Allah'a yakın olan kullar var. Mesela sahabeden kime keramet verilmiş diye bir bakacak olursanız genelde velilere ikram edilen kerametlerin böyle hiç ismini sanlı çok insanın tanımadığı, çok az insanın bildiği böyle değişik sahabelere Allah'ın ikram ettiğini göreceksiniz. Yani bazı insanların isimlerinin öne çıkışı, bazı insanların şöhreti, bazı insanların ön planda görünüşü demek değildir ki onlar Allah'ın o kavim içerisindeki velileridir. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala velisini her kavmin içerisinden seçer. Bazen öyle velileri vardır ki herkes tanır onları. Ebu Bekir Ömer gibi radıyallahu anhuma, Ali Osman gibi radıyallahu anhuma. Ama bazen öyle velileri vardır ki de hiç kimse tanımaz kendisinden başka, gök ehlinden başka. Dolayısıyla Ebu Talha el-Ensari'nin dedesi olan sahabenin büyüklerinden az önce de söylediğimiz gibi Zeyd İbni Sehil'dir. Allah kendisinden razı olsun. Allah zaten onu peygamberi sahabe olmakla büyük bir şerefe ulaştırmış. Vakiti diyor ki Malik İbni Enes şöyleydi diyor. İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha'yı hadiste hiç kimsenin önüne, yani hiç kimseyi onun önüne geçirmezdi. Hadis ilminde, hadis fıkhında, hadis meselesinde kimseyi onun önüne geçirmezdi. Hadisi o dönemde Medine ehli arasında en iyi bilen insanlardan bir tanesiydi diyor. İshak bu arada Medine'de vefat etmiş, orada defnedilmiştir kendisi. İmam Malik Muvatta'sında da kendisinden 15 tane hadis nakletmiştir. Bu büyük zattan, şahıstan, Allah kendisine rahmet etsin. Burada İbni Abdülber diyor ki, bu bapta ve önce geçen baplarda zikredilen bütün hadisler, وَالْاَثَارِ كُلُّهَا اَوْ اَكْفَرُهَا çoğunluğu veya tamamı, hepsi neye işaret ediyor? İkindi namazının vaktinin uzun olduğuna işaret ediyor ki, o da diyor insanın gölgesinin, yani bir cismin, insandan daha ziyade bir cismin gölgesinin uzamasıdır. Yani iki mislinden fazla oluşudur. Bu ve buna benzer farklı yollardan gelen bütün hadisler ikindi namazında acele etmenin değil, birazcık geç vakti beklemenin, zaten ileride de anlatacağız inşallah, geciktirmenin faziletli olduğuna dair, geçmişlerin sünneti olduğuna dair karineler, işaretlerdir bu noktada. Evet, diğer hadis. El-Hadisul Hali ve'l-Aşara Yuhaddetini an Malik, an İbn-i Şihab, an Enes İbn-i Malik, ennehu kale, kunna nusallil asra, thumme yedhebu zahibu ila kubain, feyettihim ve şemsu murtefi'a. Evet. İbn-i Şihab'ın kim olduğu daha önce geçmişti zaten biliyorsunuz. Ricalleri anlatırken kendisinin sika güvenilir bir ravi olduğunu anlatmıştık. Hayatını uzun uza diye izah etmiştik. Gene hadisin senedinde İbn-i Şihab var. Enes İbn-i Malik'ten naklediyor, sahabeden. O diyor ki, Peygamber zamanında biz şöyleydik. Kunna nusalli el asra. İkindi namazını kılardık. Thumme yedhebu zahib ila Kuba. Kuba denen bölgeye bizden bir giden yolcu giderdi. Fe'tihim. Sonra geri dönerdi. Gelirdi de veşşemsi murtafiatun. Güneş de hala daha yüksekti yani. Güneş de hala daha yüksekti. Şimdi yüksek derken öğlen vakti olamaz. İkindi namazından konuşuyor. Demek ki burada neye işaret ediyor? Yani ikindi namazını da erken de kılmışlar sahabe. Resulullah'la beraber, aleyhissalatü vesselam'la beraber. Tabi burada hadisin lafızında Kuba gelmiş. Kuba biliyorsunuz ilk mescidin bina edildiği, rivayetlere göre hatta ilk cumanın kılındığı bölge. Tabi bu konuda rivayetler çok çelişkili. Yani farklı farklı rivayetler var, farklı farklı hadisler var. Bir grup rivayete göre Kuba'da ilk Cuma namazı Musab İbni Ömer tarafından Kuba Mescidi'nde ne yapılmıştır? Ki yeryüzünde ilk bina edilen mescid, ilk kendisinde namaz kılınan, cuma kılınan mescittir Kuba Mescidi rivayete göre. Musab İbni Ömer radıyallahu anhu kıldırmıştır. Zuhri'nin Enes'ten, onu da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle diyerek naklettiği bir hadis var. Diyor ki peygamber ikindi namazını kılardı, bir giden de avaliye giderdi. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْاَوَالِ Arapça evali, yani bir şehrin etrafı, yani dışarıdaki bu bir şehrin etrafındaki kırsal bölge var ya, işte ağaçlıklı, çöl olabilir, bu fark etmez. Şehrin dışındaki etraf bölgelerdeki kasabalar, köyler diyelim biz. Evaliye giderdi diye farklı bir lafızla gelmiş ki, asıl muhaddislerin sahihlediği ve doğruladığı lafız budur aslında. Evaliye gidişidir, Kuba'ya gidişi değildir. Kuba diye sadece bu senetle gelen hadiste zikredilmiştir. Dediğim gibi bunu seleften bir cemaat nakletmiş, İbn-i Şihab'dan gene nakletmişler. Gene İbn-i Şihab'a, hadisin ravisi İbn-i Şihab'a dayandırmışlar. Malik ise şöyle söylüyor, ben diyor Kuba hani rivayetini aldım, Kuba'ya gittiği rivayetini almış. Burada tabii dediğimiz gibi bir çelişki yoktur. Kuba'da avali kelimesinin içerisine giren, o gün Medine'nin etrafında bulunan köy ve kasabalardan bir tanesidir arkadaşlar. Burada anlatılmaya çalışan mana, yani vaktin ikindi namazında geniş olduğunu, yeri geldiğinde ilk vaktinde kılındığını, ikindi namazını, hatta bir yolcunun şehrin dışına gidip sefere yolcuyla döndüğünü anlatmış. Yani mana aslında burada bu. Bunun rakamsal, yani avalinin, avali dediğimiz Medine'nin etrafında var olan bu köyler, kasabalar, bölgeler, bunun mesafesi noktasında da rivayetler şu şekilde 2 mil veya 3 mil şeklinde. 2 mil veya 3 mil şeklinde. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayet var. Bukhari Müslim'in, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya Bukhari ya Müslim veya ikisi de ittifak etmişler. Sahihte tahric edilen, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 2 mil sonra namazını cem ederdi diyor. 2 mil sonra sefer hükmüne girerdi. 2 milde kilometre olarak 5,5 kilometre tekabül eder. 5,5 kilometre. Yani Medine şehrini terk ettikten sonra 5,5 kilometre bir mesafe veya 3 mil. Yani 5,5'ten biraz daha uzun. Olsun olsun o da en fazla 7-7,5 kilometre bir mesafe olsun. Bununla alakalı rivayetlerde bunlar geliyor. 10 mile kadar çıkartanlar olmuş. Yani şehrin dışından sonra 10 mildir. O da dediğim rakamlar üzerine kilometre hesabı yapılır. 20-25 kilometre olsun en fazla, olsun 30 kilometre. Netice itibariyle şehrin dış bölgeleridir. O dönemde sahabeden birileri o dış bölgeye gidiyorlarmış ve oradan geriye dönüyorlarmış kardeşe. Bu da yani ikindi namazının vaktinin uzamış olduğunu, yaygın olduğunu, geniş olduğunu, yeri geldiğinde ilk vaktinde kılınabileceğini, yeri geldiğinde ileri bir vakte tehir edileceğini, şimdi ileride bu bapta gene hadisler gelecek ama görülecek ki son kerahat vaktine bırakmak o caiz olan, müstehap olan, faziletli olan değil. Aksine münafığın namazının ta kendisidir. Birazdan zaten ileride başka hadisler de gelecek. İkindi namazını kaybeden ecri kaybetmiştir vesaire. İkindi namazı önemli bir namazdır. Onu da izah edeceğiz ileriki hadislerle inşallah. Diğer hadise geçelim. El-Hadis-i Aşrun Ve haddeseni an Malik an Davud İbni El-Hüseyin Kale ehbereni muhbir enne Abdullah İbni Abbas kan yakulu duruku şemsi iza fa'el fey'u ve gasekul leyli içtima'ul leyli ve zulmetuhu. O hadis değil. Kaç? 15. hadis. Haddesini Yahya an Malik an İbni Şihab an Ebi Selemete İbni Abdurrahman an Ebi Hurayrete en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale men edrake rak'aten mines salati fekad edrake salah. Şimdi ikinci bir babı açtı. İmam Malik Rahimullah Muvatta'da. O da bab men adrake rekaten minassale. Namaza bir rekatına yetişenin hakkında bab. Şimdi şunu bir beyan edeyim, izah edeyim. Bazılarınıza beyan ettim, bazılarınıza beyan etmemiştik. Daha gelmemişti arkadaşlar. Bu kitabın baskısında var olan hadislerin sıralaması farklı. Muvatta'nın farklı rivayetleri var. Hadisler farklı farklı yerlerde konmuş olabiliyor. Rivayetler, rivayet edilen nuskalar arasında farklılıklar var. Biz İbn Abdilber'in temhidinde koyduğu sırayla gidiyoruz. Anlatabilir miyim inşallah ne demek istediğimi? Bu yüzden bazı hadisleri atlıyoruz. Mesela 9. hadisten 15. hadise geçtik. Onu beyan edelim inşallah. Burada yeni bir bab açtı İmam Malik Rahimullah. Bu namaz babında, namazın vakitleri babında. Kim bir rekata yetişirse o namaza yetişmiş sayılır. Şimdi bu hadisin senedinde de Ebu Seleme İbni Abdurrahman var. Gene ricallere baktığımız zaman hadisin senedinde var olan. Onun ismi Ebu Seleme İbni Abdurrahman İbni Af Ez-Zuhri'dir. Kendisi Kureyşlidir. Neden Kureyşli olduğunu özellikle beyan ediyoruz? Çünkü Kureyşli bir nesebe sahip olmak bir ayrıcalıktır, bir özelliktir. Allah'ın bir lütfu ve fazladır. Yani şimdi burada bir şey gündeme gelebilir. Ne alakası var? İslam kavmiyetçiliği, ırkçılığı reddetmiş. Kureyş bir kabile, Kureyş bir ırk, Kureyş bir nesep. Ama o peygamberin nesebi, Allah'ın faziletli kıldığı bir nesep, Allah'ın üstün kıldığı bir nesep. Yani daha önce de belki başka şerhlerde ve derslerde izah etmişizdir. Kureyş, imamiyet Kureyş'in hakkıdır. Dinde halifelik, dinde imam olmak Kureyş'in hakkıdır. Yani iki tane adam olsa, ümmet ikisinin etrafına toplansa Müslümanlar, muvahhidler, bu iki adamın ikisi de imamiyete salahiyetli olsa, yani İmamiyet için gerekli olan alimlerin icma ettiği 5 şart, hakkında ihtilaf ettiği 9 şart, bu adamların ikisinde de bulunsa, biri Kureyşli olsa, biri olmasa imamiyet Kureyşli'nin hakkıdır. Zaten ehil, ondan başka ehil yoksa kimse zaten hiç sıralamaya dahi giremez de. Kureyşli ehil olan insan onun tek hak sahibidir. Ama vakada zarureten bizim yaşadığımız gibi vakalar da buralarda Kureyşli insan bulmak çok zor. Müslümanlar o zaman imamsız başsız mı kalacak, cemaatsiz mi kalacak, bir imamiyet etrafında toplanmayacak mı? Hayır. Bir imamiyet etrafında toplanacaklar, aralarındaki salahiyetli ve ehliyetli insanları kendilerine imam yapacaklar. O salahiyetli ve ehliyetli insanlar da yarın salahiyetli ve ehliyetli bir Kureyşli buldukları zaman o Kureyşli'ye ne yapacaklar? Bu emaneti teslim edip arz edecekler. İşte sana emanet diyecekler. Dolayısıyla bu manada bir vasfı var. Ravinin yani Ebu Seleme İbni Abdurrahman'ın, Allah kendisine rahmet etsin, razı olsun. Kendisi Kureyşlidir. Medine'nin fakihlerinden biridir. Kendisi sika, güvenilir ravilerden biridir. Onun hadisini sabit saymıştır ulema. Yani sabit dediğim, yani şek şüphe olmaz. O hadis hadistir manasında. İbn Abdülber diyor ki Ebu Seleme güzel bir insandı diyor. Hayırlı bir insandı. Allah kendisine rahmet etsin. Hicri 94 yılında vefat etmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Aişete radıyallahu anha, İbni Ömer radıyallahu anhu ve Cabir İbni Abdullah ve sahabeden birçoklarından hadis ve ilim dinlemiştir. Kendisi onların birçoklarından hadis ve ilim dinleyip ilim almıştır. Allah kendisine rahmet etsin. İbni Abdülber tekrar diyor ki, ben bu hadisin isnadında ihtilaf bilmiyorum. Ne lafzında ne de hadisin senedinde hiçbir ihtilaf yok. Malik'ten Muvatta'yı rivayet eden bütün nuskalarda, rivayet olunan bütün nuskalarda bu hadis bu isnatla ve bu lafızla ittifak haliyle nakledilmiştir. O kadar açık bir hadistir dolayısıyla. Peki bu hadiste, yani kim namazın bir rekatına yetişmişse, namaza yetişmiştir hadisindeki mana nedir? Burada kim namaza yetişmişse lafzında, manasında alimler ihtilaf etmiştir. İlim ehlinden bir taife demişler ki, yani namaza yetişmiştirden kasıt namazın vaktine yetişmiştir. Yoksa namazın tamamına yetişememiş. Bu adam 4 rekatlık namazın 4. rekatına yetişmiş. 3 rekatını kaybetmiş mesela, öyle değil mi? Dolayısıyla burada fakihler demişler ki hadisin manası şu olur. Namazın vaktine yetişmiştir. Yoksa namaza yetişmiştir demek değildir demişler. Ebu Abdullah Ahmet İbni Muhammed İbni Sa'd Davudi Muciz adlı kitabında Ebu Davud ve ashabından şunu nakletmiş ki, eğer bir adam öğlen namazından veya ikindi namazına bir rekata yetişirse, o kalkar 3 rekatı kılar. Böylelikle de cemaate ve cemaatin sevabına, ecrine yetişmiş demektir. Yani hadisin namaza yetişmiştir lafzından irade edilen mana, cemaate ve cemaatin sevabına yetişmiştir manasıdır diyor. Allah en doğrusunu bilendir. Resulullah burada neyi kastettiğini. Burada dikkat ederseniz güzel kardeşlerim, ince noktalara işaret var. O da şu, şeriat yani teşri iki esasa bina olmuştur. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim, ikincisi ise sünnet-i seniyyedir. Bu iki teşriğinin kaynağı olan ve teşriği yani haramı helali, imanı küfrü öğrendiğimiz bu iki kaynak da Arapça lügat olarak Arapça lafızlarla bize indirilmiştir. Dolayısıyla Arapça lafızlar olunca ve dil dediğimiz olgu seslerin içerisine yüklenen manalar oldukları için birçok yerde şeriatın lafızlarının delaleti hep zanlar üzerine bina olmuştur. Zanlar üzerine bina olunca da alimler neyin üzerine konuşmuşlar? Tabi açık olduğu yerler var. Böyle zanna mahal bırakılan, zanna açık olan yerler var. Dolayısıyla böyle yerlerde de alimler içtihatlar yapmışlar, görüşlerini ortaya koymuşlar. O yüzden hadisi de namaza yetişmiştir lafzından mananın, irade edilen mananın şey mi, siz söyleyin adını, namazın vaktine, ecrine yetişmek mi yoksa namazın kendisine yetişmek mi olduğu noktasında ihtilaf etmişler. Gene bu lafız diyor İbn Abdülber zahiri açıkça ortaya koyuyor ki diyor namazın vaktine, hükmüne ve fazilet, kendi tercihini ortaya koyuyor. Yani kim bir rekata ulaşmışsa namaza ulaşmıştır. Namazın hükmüne, namazın faziletine ve ecrine hepsine ulaşmış demektir. Namaza da ulaşmış sayılır bir rekatına ulaşan adam. Mesela diyor bir adam namazı tam kılsa, imam rükudayken ona yetişse mesela bir adam. Tam 4. rekatta imam rükuda mesela. Cumhur fakihlere göre diyor bu adam namaza yetişmiş sayılır. Tabi burada cumhura muhalefet eden bir azınlık var. Onlar da muhalefet edip rukiye yetişmeyi, rekata yetişmek saymamalarının sebebi Fatiha okumayanın namazının kabul olmayacağıyla alakalı hadisten anladıkları manadır. Yani Fatiha'sız namaz olmaz hadisini bir grup şöyle anlamıştır. Demiştir ki bir adam bir rekatın Fatiha'sını okuyacak kadar bir şeye ulaşamadıysa, bir vakte ulaşamadıysa dolayısıyla o rekata yetişmemiş sayılır demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir bu ihtilafta. Allah Resulü'nden burada bir hadisi nakletmiş İbn Abdülber kendi içtihadını ve görüşünü desteklemek için. Ma adraktum fasallu ve ma fatakum fa'timu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki neye ulaştıysanız onu yapın. Neye de yetişemediyseniz onu da tamamlayın. وَهَذَا نَصٌ يَكْفِي وَيَشْفِي Bu kafi olan, yeterli olan ve şifa veren bir nastır diyor İbni Abdilber. Allah'ın doğrusunu bilendir dediğimiz gibi. Ebi Seleme'den o da Ebi Seleme'den şunu rivayet etmiş gene İbn Abdülber diyor ki men harece min beytihi kablen yusallimel imam. Şimdi bir rekata ulaşan namaza yetişmiştir, ulaşmıştır lafzı var ya. Bunu biraz daha genişletmiş alimler. Şöyle genişletmişler. Ebi Seleme'den naklolunduğuna göre bir adam imam selam vermeden önce camiye namaza çıksa, Müslümanların mescidine namaza çıksa, daha imam selam vermeden ama yola çıkmış, daha varmamış, rekata falan yetişmemiş, fakat edrake bu adam ulaşmıştır demiş. Bu adam namaza ulaşmış, yani cemaatin ecrini almış. Çünkü biliyorsunuz, اِذَا اَتَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَ Namaza geldiğiniz zaman yavaş yavaş gelin. Yani acele etmeyin, koşturmayın. Bu şeriatın bir emri zaten. Niye? Attığımız her adım günahlarımızı siler, derecelerimizi yükseltir. O yüzden hani kim bir rekata yetişmişse namaza yetişmiştir lafzı demişler. Burada kastedilen mana, yani insanın buna niyet etmesi, buna yönelmesidir diyerek genişleterek bir grup ulema demişler ki daha namazdan çıkmadan, eğer evden çıktıysa adam cemaatle namaz için, o namazın cemaat ecrini almıştır. Bu Ebu Seleme bu görüşü faziletli görüp bununla fetva vermiş. O da büyük fakihlerden, büyük alimlerden bir tanesidir. Selef'teki meşhur olan, herkesin tanıdığı, bildiği. Demişler ki bu mezhebe giden alimler, biliyorsunuz hadisler var, daha önce o rivayetler de geçti. Eğer bir adam namazı beklerken namazdaymış gibi ecir alıyorsa, değil mi? Hadis var ki bir adam namazı kılar, sonra da oturur, yerinden kalkmaz. Ta ikinci vakit namaza erişip o namazı kılana kadar namazdaki adam gibi ecir alır demiş hadiste. Dolayısıyla demişler, eğer bir adam sırf niyeti, ameli olan niyeti sebebiyle namazdaymış gibi ecir alıyorsa, aynı şekilde bu baptan demişler, namaza, cemaatle namazı irade edip evinden çıkan bir adam da aynı şekilde sanki cemaate vardığında namaz bitmiş de olsa cemaate yetişmiş gibi ecir alır demişler. Bu babı demiş biz çok arttırabiliriz. Yani delilleri çok arttırabiliriz. Bunlardan biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu hadistir. مَا مِنْ اِمْرِئِنْ يَكُونُ لَهُ صَلَاتٌ بِلَيْلٍ فَيَغْلِبُ عَلَيْهَا نَوْمٌ Bir adam var ki gece namazına kalkmak için niyet ediyor, irade ediyor. Yani gece yatağına uzanırken, yatağına yatarken diyor ki ben namaza kalkacağım. فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ Uyku ona ağır geliyor, ağır basıyor, galip geliyor. Uyku sebebiyle namaza kalkamıyor. اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرٍ Allah ona ecir yazar. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ Uykusu da ona sadaka olarak yazılır. Yani gece namazına kalkmasa bile uykusu bile ona sadaka olarak yazılır. Bu tabi niyetin şeriattaki amellerde ne kadar ehemmiyetli olduğunu açıkça gösteren naslardır. Zaten اِنَّمَ الْاَمَالِ بِالنِّيَةِ hadisini hepiniz biliyorsunuz. Ameller niyetlere göredir. Tabi şeriata uygun, mutabık olan ameller niyetlere göredir. Yoksa şirk ve küfür olan amellerde bugün sapık birçok zındığın bu hadisi tahrif ettiği gibi ben şirk işliyorum, benim niyetim şirk işlerken şeriat gelsin diye oy veriyorum. Böyle saçma sapan sonuçlar değil. Şeriata mutabık olan amellerde niyetler nedir? Esastır. İnsan ister cemaatle namaza çıksın, insan ister bir dahaki namazın vaktini bekler bir vaziyette mescitte ikame edip otursun, ister insan gece namaza kalkmayı gerçekten kalbinden cazim, kesin bir iradeyle, kesin bir istekle karar kılarsa, insan yapmış bir insan gibi ne yapacaktır? Ecrini alacaktır. Hasenat defterine, amel defterine bu yazılacaktır. O yüzden alimler bu meseleyi de böyle yorumlayıp, bu hadisi böyle yorumlayıp demişlerdir ki, hadiste evet rekata yetişen namaza yetişmiştir demiş ama hadiste irade edilen mana nedir demişler? Adamın cemaate yetişmeyi irade edip niyet etmesidir demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bize de bu görüş sevimlidir. Yani bu konudaki deliller bizim bu konudaki tercihimizi bu fetvaya yönelik kılmıştır. Gene bu hadiste var olan fıkıhlardan bir tanesi, Cuma namazına kim yetişirse o zaman iki rekat kılar. Yani adam geldi rükudan önce, cuma kılınan bir vakada. Bugünkü gibi bir vakada değil de. Çünkü cumanın hangi vakada vacip olduğu konusunda dört mezhep fakihleri arasında çok ciddi ihtilaflar var. Bazılarının dediği gibi mesele böyle bizim haşa Allah'ın bir vacibini inkar etmemiz, cuma namazı kılmayı terk etmekle haşa sanki cuma farz değildir diye bir batıl neticeleri bizim adımıza söylemelerini gerekli kılmaz. İslam fakihleri bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Yani Darül Küfür'de, Darül Harp olan bir beldede Müslümanlar cuma namazını ikame ederler mi, etmezler mi? Gerçekten fakihler bu konuda çok ama çok uzun tartışmalar içerisine girmiştir. Mesele ihtilaflıdır. Farz edelim ki cumanın kılınabileceği, ittifak olunan bir vakada cuma namazı kılıyor Müslümanlar ve o cuma namazına bir adam rukudan önce yetişiyor. Fatiha kısmına yetişiyor, namaza yetişmiş oluyor. Bu adam ne kılacak cuma namazını? İki rekat şeklinde kılacak. Ama kim bir rekata dahi yetişemediyse bir baktı ki geldi ki millet cuma namazını bitirmiş. Onunla beraber beş adam daha gelmiş, onlar da cumaya yetişememişler. Cemaat namazı bitirmiş, o gelen beş adam da ne kılarlar? Dört rekat olarak öğlen namazını, farzını kılarlar. Yani burada gene fakihler şunu açıkça ortaya koymuşlar ki bu fetvadan da anlaşılan illet şudur. Yani cuma kılınamazsa yerine ne kılınacak? Öğlen namazı kılınacak. Öğlen namazı onlara vacip farz. Dolayısıyla bu hadisin şerhinde alimler bu meseleyi de tartışmışlar, konuşmuşlar ve demişler ki kim bir rekata yetişirse o namaza yetişmiştir. Ama yetişemezse o da kalkar iki değil dört rekat kılar. Bu tabi fakihlerin başka bir bu noktada ihtilaf ettiği yer var. Malik Şafii ve ashabının, Süfyan es-Sevri'nin, Evzai'nin ve benzeri fakihlerin birçoklarının gittiği, Ahmet bin Hanbel'in de gittiği bir mezheptir. Onların hepsi demişler ki dört rekat şeklinde kılmalıdır. Bazıları demişler ki iki rekat kılar, cumayı öyle kaza eder. Allah en doğrusunu bilendir bu meselede doğru olan mezhebin hangisi olduğunu. Bu noktada İbn Abdilber şöyle bir izah getiriyor. Diyor ki cuma namazı diğer namazlardan biraz farklıdır. Niye? Cuma namazında ne vardır? Hutbe vardır. Cuma namazında hutbe vardır. Namazdan önce okunan, irad edilen hutbe vardır. Diyor ki eğer diyor hutbeyi bir adam kaçırdıysa, hutbeyi kaçırdıysa değil namaza yetişemediyse, diyor hutbeyi kaçırdıysa dört rekat kılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi cuma namazına has kılmıştır. Özel kılmıştır diyor. Bu yüzden tabiinden bir cemaat, Ata, Tavus, Mücahit ve Mekhul gibi büyük fakihler dediler ki hutbeye yetişemeyen dört rekat kılar dediler cuma namazını. Tam bu konuda dediğimiz gibi selef arasında ne var güzel kardeşler? Önemli ihtilaflar söz konusu. Burada başka tartışılan fakihler tarafından bu hadislerin şerhinde ve bu mevzuyla alakalı olarak İmam Şafii, Ebu Hanife ve ashabından, Süfyan es-Sevri, Evzai ve Ahmet bin Hanbel'den, Ebu Sevir'den şu nakli olunmuş. Yani özellikle çok fazla bugün Müslümanların vakiasında karşı karşıya kaldığı bir fıkıh var. اِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرْ فِي صَلَاتِ الْمُقِيمِ Seferi bir kardeş geldi. Biz İstanbul'dayız. Ankara'dan kardeş geldi sefer mesabesinde. Öyle mi? Ben de imamın mukim olarak kıldırıyorum. Bu kardeş de musafir olarak benim namazıma dahil oldu. صَلَّ صَلَاتِ الْمُقِيمِ اَرْبَعًا Mukim olan namazını ne kılacak? Dört rekat olarak kılacak. وَاِنْ اَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُدْ Yani teşehhütte de yetişse, bu naklettiğim imamların hepsi böyle söylemişler. Teşehhütte dahi, yani teşehhüt dediğimiz dördüncü rekatın son tahiyyesidir, oturuşudur. Teşehhütte dahi yetişse, adam seferi, ben dört rekat kılıyorum, imamım, mukimi, adam seferi gelmiş, teşehhütte yetişmiş, ne yapacak? Kalkacak, dört rekat kılacak demişler. وَرُوَيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ عَمَرْ وَاِبْنِ عَبَّاسِ وَجَمَعَ مِنَ التَّابِعِينَ Tabiinden bir cemaatten İbn Ömer ve İbn Abbas'tan da bu görüş nakledilmiştir bu meselede. Bu meselede diyor ikinci başka bir diğer iki ayrı görüş vardır diyor. Şimdi buraya dikkat. Birinci görüş ki bu toplumumuzda yaygın olan bu iki görüş toplumumuzda yaygın olan görüşler. Ennel musafire izâ edrake rek'ateyni min salâtil mukîm. Eğer seferi olan adam mukim olan imamın arkasındaki namaza yetiştiyse, yani son iki rekatına yetiştiyse tabi. Tamam. Adam dört kılıyor. Üçüncü rekatta gelmiş. Fatiha okumuş. Girmiş. Üç ile dördü beraber kılmış. Zaten adam seferi. İki rekat kılması lazım. Bu adam imamla beraber selam verir demişler. Ve böylelikle de namazını ikame etmiş olur. Bu da Tavus ve Şabi'den nakledilmiş. Tabi'nin büyüklerinden. Diğer görüşe göre ise ki Hanifilere özellikle nispet edilen ve toplumda da var olan bilinen bir görüş. Diğer görüşe göre ise yolcu mukimin arkasında namaz kılmaya niyet eder. Yani yolcu olan kimse ve birinci rekatta girerse ikinci rekatta selam verip çıkar, cemaat dörde tamamlar. Cemaatin hepsi mukim. Adam seferi gelmiş, tekbir almış girmiş. Ben diyor misafirim diyor. İkinci rekatta selam verip çıkıyor. Anlaşıldı mı? Diğer görüşse bu mesele de bu. Bu görüşte İshak İbni Raheveh'den zikredilmiş. Birincisi Şabi ve Tavus'tan. İkinci bu içtihat da kimden naklolunmuş? Dediğimiz gibi İshak İbni Raheveh'den. İbn Abdülber diyor ki bu iki görüş için وَهَذَانِ قَوْلًا دَعِيفًا شَذًا. Bu iki görüş zayıftır, şazdır. Bu ikisiyle de amel edilmez. Anlaşıldı. Doğru görüş nedir burada? Birinci kabildir. Yani biz imam ne içindir? Hadiste dediği gibi innel imame li'temmu bih. İmam kendisine tabi olunmak içindir. Öyle mi? Eğer mukim olan imamsa ve onun namazı 4 rekatsa cemaate düşen de onu taklit etmektir. Bunun delili nedir? Mesela imam hata etti mi ne gerekir imama? Sehif secdesi gerekir değil mi? Özür secdesi gerekir. Ama o sırada cemaatin içerisinde 500 kişi var. 500 kişinin 5 tanesi hata yapmış. İmam bu cemaatin içerisinde hata yapan vardır diyerekten sehif yapar mı? Yapmaz. Niye? İmam kendisine tabi olunmak içindir. İmama tabi olurlar. İmam sehif yapmasa da o hata edenlerin hatası affedilmiştir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla böyle bir vakıada da imam kendisine tabi olunmak için olduğundan dolayı biz misafir dahi olsak mukim olan imama tabi olup biz de namazımızı ne yapacağız kardeşler? 4 rekat halinde, 4 rekat şeklinde kılacağız inşallah. Burada kalalım. İnşallah bir dahaki hadisten haftaya Allah nasip ederse devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.